Anton Çehov, İvan Matveiç. Seslendiren Akın Altan. Akşamın saat 6'sı. Oldukça tanınmış bir Rus bilgini, ona sadece bilgin diyelim, çalışma odasında oturuyor, sinirli sinirli tırnaklarını kemiriyor. Durmadan saatine bakarak, "Bu rezalet artık!" diyor. "Başkalarının vaktine, emeğine gösterilen en büyük saygısızlık. İngiltere'de böyle bir adam, bir metelik bile kazanamaz. Açlıktan ölür. Dur bakalım sen. Hele bir gel de görürsün." Bilgin, öfkesini, sabırsızlığını başka bir kimseye de anlatmak lüzumunu duyduğu için karısının odasına yaklaşıp kapıyı vuruyor, kızıp köpüren bir sesle, "Dinle Katya!" diyor. "Piotr Daniliç'i görürsen ona de ki, namuslu insanlar böyle davranmaz. Ayıp yahu! Bir katip tavsiye ediyor ama kimi tavsiye ettiğini bilmiyor. Bu çocuk her gün hiç şaşmadan 2-3 saat geç kalıyor. Böyle katip mi olur? Bu 2-3 saat benim için başkalarının 2-3 yılından daha değerlidir. Hele bir gelsin, ona ağzıma geleni söyleyeceğim. Parasını vermeden kapı dışarı edeceğim. Böyle insanlara nezaket yaramaz." "Sen her gün böyle söylersin. O gene gelir durur." "Ama bugün kararımı verdim. Bu adam yüzünden kaybettiğim vakit yeter. Sen kusura bakma. Ona bir arabacı gibi küfredeceğim." Bu arada zil çalar. Bilgin ciddi bir yüz takınarak doğrulur, kafasını biraz arkaya atarak antreye gider. Orada askının yanında katibi İvan Matveiç durmaktadır. İvan Matveiç 18 yaşlarındadır. Yumurta biçimli, bıyıkları çıkmamış bir yüzü vardır. Paltosu yıpranmıştır, ayağında lastik yoktur. Nefes nefesedir. Kocaman hantal çizmelerini hızlı hızlı paspasa siler. Silerken de potininin beyaz çorabı görünen deliğini hizmetçiden saklamaya çalışır. Bilgini görünce ancak çocuklarda, çok saf insanlarda görülen o yayvan, biraz da budalaca gülümsemesiyle gülümser. Terlemiş iri elini uzatarak, "Aa, günaydın," der. "Nasıl, boğazınız geçti mi?" Bu sözleri işitince Bilgin bir adım geriler, iki elinin parmaklarını birbirine geçirerek titreyen bir sesle, "İvan Matveiç, İvan Matveiç." Sonra katibe doğru atılır, onu omuzlarından yakalar, hafifçe sarsmaya başlar. Ümitsizce, "Nedir sizden çektiğim? Korkunç, aşağılık bir adamsınız. Beni ne hale soktunuz bakın. Benimle alay ediyorsunuz. Eğleniyorsunuz değil mi?" İvan Matveiç'in yüzünden hala silinmeyen gülümsemesine bakılırsa, bambaşka bir karşılama beklediği anlaşılır. Bunun içindir ki, Bilgin'in müthiş öfkeli yüzünü görünce, yumurta biçimli yüzünü daha da uzatarak hayretle ağzını açar. "Ne? Ne var?" diye sorar. Bilgin ellerini şaplatarak, "Üstelik de soruyorsunuz. Zamanın benim için ne kadar kıymetli olduğunu bildiğiniz halde, gene böyle geç kalıyorsunuz. 2 saat geç kaldınız. Hiç Allah'tan korkmaz mısınız siz?" İvan Matveiç, atkısını kararsız kararsız çözerken, "Ama ben şimdi evden gelmiyorum," diye mırıldanır. "Teyzemlerde isim günü vardı da, teyzem 6 vers uzaklıkta oturur. Doğruca evden gelseydim, tabii böyle olmazdı." "Ama düşünün bir kere İvan Matveiç. Bu hareketinizde hiç mantık var mı? Burada iş yapmak lazım. Hem de acele bir iş var. Sizse isim günlerinde teyzelerinizle dolaşıp duruyorsunuz. Canım şu berbat atkınızı çabuk çıkarsanıza. Çekilir şey değil doğrusu." Bilgin tekrar katibe doğru atılır, atkısını çıkarmaya yardım eder. "Amma da koca karısınız. Hadi gelin, lütfen çabuk olun." İvan Matveiç, kül rengi ceketini düzeltir. Kirli, buruşuk mendilini burnunu siler, sopadan misafir odasına geçerek çalışma odasına girer. Burada, epey zamandan beri onun için yer, kağıt, hatta sigara hazırlanmıştır. Bilgin, ellerini sabırsızca ovuşturarak İvan Matveyiç'i dürter. ''Oturun, oturun!'' der. ''Ne çekilmez adamsınız. İşin ne kadar acele olduğunu bildiğiniz halde böyle geç kalıyorsunuz. Hadi, yazın bakalım. Nerede kalmıştık?'' İvan Matveyiç, kısalı uzunlu kesilmiş sert saçlarını sıvazlar, kalemini eline alır. Bilgin, odanın bir yanından öbür yanına gidip gelerek fikirlerini toplar. Yazdırmaya başlar. Meselenin esası şudur. Bazı esaslı şekiller... Yazdınız mı? Ancak kendilerini bu şekillerde ifade edebilecek bazı prensiplerde temellendirilir. Satır başı. Tabii satır başı olunca nokta demek istiyorum. Daha çok siyasi değil de... Sosyal bir karakter taşıyan... Taşıyan şekiller daha çok bağımsız bir mahiyet. İvan Matveyiç, şimdi liselilerin giydikleri üniforma bambaşka. Kurşuni renkte. Ben okula giderken giydiğimiz üniforma çok daha güzeldi. Der. Bilgin kızarak, lütfen devam edin. Mahiyet, yazdınız mı? Arz eder. Halk yaşayışını düzene sokmakla değil de, doğrudan doğruya, devlet fonksiyonlarıyla ilgili reformlara gelince, virgül, şekillerinin milli olduğu söylenemez. Son üç kelimeyi tırnak içine alın. Şeyin, siz okul hakkında ne söylemek istediniz? Bizim başka türlü üniforma giydiğimizi söylemek istemiştim. Okulu bırakalı çok oldu mu? Dün size söylemiştim ya, okula gitmeyeli 3 yıl oluyor. 10. sınıfı bitirdim. Bilgin, İvan Matveyiç için yazdığı satırları süzerek, ''Peki, ne diye okulu bıraktınız?'' diye sorar. ''İşte, ailevi sebeplerden.'' ''Size tekrar ediyorum İvan Matveyiç. Şu kötü alışkanlığı, kelimeleri uzata uzata yazmayı ne zaman bırakacaksınız?'' Bir satırda 40 harften az olmamalı. İvan Matveyiç gücenerek, siz bunu bile bile yaptığımı sanıyorsunuz? Hem öbür satırlarda 40 harften fazla var. Kendiniz sayın. Bile bile uzattığımı sanıyorsanız paramdan kesin. Canım, mesele orada değil ki. Amma da nezaketsizsiniz ha? Hemen paradan söz açıyorsunuz. Önemli olan şey, İvan Matveyiç, zamanında gelmektir. En önemli olanı budur. Kendinizi zamanında iş görmeye alıştırmalısınız. Hizmetçi bir tablo üzerinde 2 bardak çayla bisküvi dolu küçük bir sepet getirir. İvan Matveyiç 2 eliyle beceriksizce bardağını alıp hemen içmeye koyulur. Çay fazla sıcaktır. Dudaklarını yakmamak için küçük yudumlarla içmeye çalışır. Bir bisküvi, ardından ikinciyi, üçüncüyü yer. Bilgine sıkıla sıkıla bakarak 4.'ye doğru elini uzatır. Gürültülü yudumlarla, iştahlı ağız şapırdatmalarıyla, yukarıya kalkıp kaşlarından okunan oburca istekle Bilgin'i çileden çıkarır. Çabuk bitirin. Zamanım kıymetlidir. Yazdırmaya devam edin. Ben hem yer hem yazarım. Size doğrusunu söyleyeyim. Oldukça açım. Öyle ya. Yaya geldiniz. Hem de hava o kadar kötü ki, bizde bu mevsimde artık ilkbahar kokuları gelir. Her tarafta su birikintileri görülür, karlar erir. Siz galiba güneydensiniz. Evet, Don bölgesinden. Bizde Mart geldi mi, ilkbahar geldi demektir. Burada hala ayaz. Herkes kürk giyiyor. Oradaysa otlar biter. İnsan her tarafta kaya örümcekleri bile yakalayabilir. Niye? İvan Matveyiç içini çekerek, hiç, iş olsun diye. Yakalamak eğlencelidir. Bir ipliğe biraz katran sürer, örümceğin yuvasına indirirsiniz. Katranla üzerine vurmaya başlarsınız. O da kızar, ayaklarıyla katranı tutar, yapışır kalır. Sonra ne yaparız bilir misiniz? Bir tas doldururuz, yanına da bir solifüj sokarız. O da ne biçim hayvan? O da örümcek. Kaya örümceğine benzer. Ama iş kavgaya bindi mi, 100 tane kaya örümceği öldürür. Devam edelim. Nerede kalmıştık? Bilgin 20 satır daha yazdırır. Sonra oturur. Düşünceye dalar. Bilgin düşüne dursun, İvan Matveiç bekler, boynunu biraz uzatarak gömleğinin yakasını düzeltmeye çalışır. Kravatı pek yerinde değildir. Yaka düğmesi çıkmıştır. Yakası durmadan açılır durur. Bilgin devam eder. Demek hala iş bulamadınız, İvan Matveiç. Hayır, nerede bulacaksın? Biliyor musunuz? Gönüllü asker olmaya karar verdim. Babamsa bir eczaneye girmemi salık veriyor. Üniversiteye girerseniz daha iyi olur. Tabii, imtihan çetin. Ama sabırla, çalışmayla geçilebilir. Çalışın, daha fazla okuyun. Çok okur musunuz? İvan Matveiç bir sigara yakarak, "Doğrusu az okuyorum," diye cevap verir. Turgenev'i okudunuz mu? Hayır. Ya Gogol'ü? Gogol'ü mü? Yo, okumadım. Ayıp değil mi İvan Matveiç? Çok ayıp. Bu kadar iyi bir çocuksunuz. Bunca meziyetiniz var. Ama Gogol'ü okumamışsınız. Lütfen okuyun. Size veririm. Mutlaka okuyun. Yoksa kavga ederiz. Tekrar sessizlik başlar. Bilgin yumuşak bir kanepeye yaslanarak düşünceye dalar. İvan Matveiç ise yakasını rahat bırakarak bütün dikkatini pabuçları üzerine diker. İki ayağı altında erimiş kardan kocaman bir su birikintisi meydana geldiğini o ana kadar görmemiştir. Bu hale üzülür. Bilgin, "Bugün nedense iş yürümüyor," diye mırıldanır. "Siz, İvan Matveiç, kuş tutmayı da seversiniz değil mi?" "Evet, sonbaharda olursa. Burada tabii tutmuyorum. Ama orada, memlekette hep tutardım." Evet. Güzel. Gene de yazmak lazım. Bilgin karar vermiş gibi ayağa kalkar. Ama 10 satır yazdırdıktan sonra tekrar kanepeye oturur. Olmuyor. Bu işi yarın sabaha bıraksak iyi ederiz. Yarın sabah gelin, ha? Saat 8'e doğru. Geç kalırsanız karışmam. İvan Matveiç kalemini bırakır, masadan kalkar, gidip başka iskemleye oturur. 5 dakika kadar sessizlik içinde geçer. Artık gitme zamanı geldiğini, kendisinin burada lüzumsuz olduğunu sezer. Ama Bilgin'in çalışma odası öyle aydınlık, öyle sıcak, öyle rahat. Bisküvilerin, tatlı çayın hatırası henüz öyle tazedir ki, eve gitmeyi düşünmek bile kalbini sızlatır. Evde yoksulluk, açlık, soğuk. Hırçın bir baba boyuna insanı azarlar durur. Buradaysa her şey ne kadar rahat, ne kadar sessiz. Örümcekleriyle, kuşlarıyla bile ilgileniyorlar. Bilgin saatine bakar, kitabını eline alır. İvan Matveiç ayağa kalkarak, "Bana Gogol'ü verecek misiniz?" diye sorar. "Vereceğim, vereceğim. Ama ne diye acele ediyorsunuz dostum? Oturun, bir şeyler anlatın." İvan Matveiç oturur. Yüzüne yayılan bir gülümsemeyle hemen her akşam bu çalışma odasında böylece oturur. Bilginin sesinde, bakışında pek tatlı, pek çekici, kısacası babacan bir hal görür. Hatta öyle dakikaları olur ki, Bilginin kendisine bağlandığını, alıştığını hisseder. Geç geldiği zaman Bilgin, onu azarlar. Ama bu da sadece kaya örümcekleriyle donda saka kuşu yavrularının nasıl yakaladığını anlatmasını özlemesinden ileri gelir. Son.